Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Skibe, vindmøller og kraner. Det er ingredienserne til denne tirsdag i Millionærklubben, hvor vi de næste 54 minutter skal nørde de finansielle markeder, og ikke mindst et selskab, der selvfølgelig befinder sig i det terræn. Jeg har nemlig besøg i studiet af Mikkel Glerup, der er administrerende direktør i Cadeler. Godmorgen og velkommen til, Mikkel. Godmorgen. Jeg ser jer både omtalt som et vindrederi, et offshore-rederi og alt muligt sjovt derindimellem. Hvad kalder du jer egentlig selv? Vi er nok sådan en blanding mellem et rederi og et byggeselskab. Okay, der gjorde du det ikke nemmere for mig. Nej, det er heller ikke særlig nemt. Okay. Du har været med os før, men der er sket en del, siden du sidst stod her i studiet. I har fusioneret med en konkurrent fra Monaco. Ja. I har også fået et par lån ind under vingerne. Det lyder som om, at der sådan er ret godt gang i det ude hos jer. Er det også din fornemmelse, når du sidder i spidsen for det hele? Ja, det synes jeg. Vi synes, at 2023 det har været et ret godt år. Vi har nået alle de mål, vi satte for os selv. Et ret godt år? Ja. Okay, ja. Er det sådan den jyske beskedenhed, der vender ind? For det ser pænt ud, når man kigger i jeres regnskaber, i hvert fald sådan lige ud fra jer lige ved. Nå. For de nye lyttere skal vi måske også lige have på plads. I er et rederi, et byggeselskab, noget derimellem. Hvad er det, I tjener penge på, Mikkel? Vi tjener penge på at opstille og bygge offshore vindparker for vores kunder. Og det er altså noget med, at I har en masse store skibe, eller i hvert fald et par stykker af dem. Fire stykker skibe, ja. Og et par på vej også. Ja. Og Lars Svendsen, derfor er du jo selvfølgelig også med os i studiet i dag, når det handler om skibe, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Ja. Inden vi dykker helt ned i kattelar, Svendsen. Ja. Ja, du lyder allerede skuffet nu. Nej, vi skal selvfølgelig også et tur ud på markedet. Ja. Ja. Hvad sker der? Jamen, det er lidt positivt, men det er helt marginalt, og nu taler vi i Danmark, ikke? Der er sådan lidt, vi venter jo på de her regnskaber. Der er kommet et par stykker nu. Vi fik sådan en formelding, var det for almindelig brand i går, ikke? Og det sagde, det gik som det skulle. Og så i dag er det top, og de er kommet med sådan rigtige tal, og de er altså lidt i den svage afdeling, men ikke noget fælt. Men altså, der har jo været, vi ved godt, det var et dårligt år sidste år med mange vejrskader og sådan noget. Det er, hvad det er, så der er ikke noget farligt i det. Og så det store i dag sker, og det er ikke til at finde ud af, hvad det skal betyde, det er jo, at kineserne til synderne, nu har den kinesiske regering fundet ud af, at deres aktiemarked er helt til rotterne, og ingen vil være derude, så nu vil de til at løfte sig selv ved hårene på en eller anden måde. Mm. Billioner yen, de vil smide ud i markedet, måske. For at holde hånden under det hele. Ja, og det er jo så, det svarer til det samme i kroner, ikke? Så det er da sådan et ret pænt beløb, men pointen er, at aktiemarkedet i Kina har jo været temmelig dårligt, og måske i virkeligheden især i Hongkong, der er lidt mere fri marked. Ikke? Det er det, jeg sidder snart og kigger på. Jeg synes, det er ufattelig billigt, men vinden vinder ikke. Vel? De bliver ligesom bare ved at gå ned og ned og ned, og nogen siger, at Kina er ikke investerbart mere. Det er sådan noget, hvis de vil lave ged i det derude, og ikke være venskabelige og fredsommelige og handle med os og alt sådan noget, så vil vi ikke investere derude. Og de har sådan den der troværdighedsproblem i forvejen, ikke? Altså i Kina er alting fake, som nogen siger. Men det er jo sådan en af de grove forenklinger, men det er problemet, ikke? Altså, I så sent som i går, så stod, nu skal vi tale om vindmøller, i dag stod der, at du kan købe kinesiske vindmøller, der er 20% billigere, ikke? Ja, det er jo fint nok, men de skal jo også kunne holde, ikke? Altså, det er lidt dårligt idé at starte dem op, og så hvis de ikke holder mere end 12 år, ikke? De skulle helst holde dobbelt så længe, eller op mod dobbelt så længe. Nå, men det ser ud til at hjælpe. Penge på bordet, så stiger markedet, og det er op med 2,9%. Det er da en tjert. Og den er Hongkong-markedet, og rigtig Kina, fastland, mener er kun op med marginalen med 0,25%. Så det, men altså, tyskerne er de ved at, og man må så håbe, at de mener det rigtigt. Altså, de kan jo bare prøve på at være flinke og samarbejde, og sige, at vi skal alle sammen blive rigere og handle med hinanden og sådan noget, så kommer markedet nok op af sig selv, men det ved de ligesom ikke rigtigt. Og så var der den anden historie, som vi er ude i dag, om at nu er Indiens aktiemarked overhældet Hongkongs som børsværdi. Det er jo som måske mere sådan nogen som os, der synes, det er interessant, men det er jo en konsekvens af, at det har dallet nedad, ikke? Altså Hongkong toppede vist nok på 32.000 og koster nu 15.400, ikke? Det var altså mere end en halvering. Mm. Så men, altså godt humør i Kina i dag, men der har jo været sådan lidt dårligt humør. Jeg kan ikke lade være med at smide den her lidt over til dig, Mikkel, fordi I har fusioneret med Ineti, og så vidt jeg forstår, har I også fået et kontor i Taiwan. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men kan du som topchef mærke, at der er sådan lidt uløg i mosen over i Kina, eller hvordan føles det? Ud fra, at vi bliver spurgt om det. Vi bliver spurgt om, vi er bekymrede for den geopolitiske situation. Mm. Vi bygger jo også skibe i Kina, så det bliver vi spurgt om. Mm. Men vi mærker det ikke sådan, når vi er derude i vores operationelle marked, der mærker vi det ikke. Man må sige, at man kan jo ikke bygge en Siemens-vindmølle heller, uden at have kinesiske komponenter i den. Så det er jo et større problem. Kina kan man jo ikke sanktionere, som man kan sanktionere Rusland for eksempel. Altså, så det er et større problem, det er der ingen tvivl om. Så vi oplever det ikke sådan. Altså Taiwan er jo selvfølgelig en situation i sig selv. Vi havde også et kontor i Taiwan inden fusionen. Okay. Dog et mindre, så nu har vi en større tilstedeværelse derude, og skal også udføre projekter derude. Så vi har projekter i ordrebogen i Taiwan. Ja, okay, spændende. I kommer altså til at brede jer lidt ud over hele verden. Nå, der kommer altså også regnskaber i dag fra Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Netflix og mange andre, så det er en spændende dag, vi går i møde på de finansielle markeder. Og spændende er det selvfølgelig også i dag i Millionærklubben, hvor det skal handle om vindrederiet Cadeler. Tickerkoden er CADLR i Norge, hvis man vil kigge på den der, mens vi snakker om det. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Det er så yndigt at følges ad, og nu følges Cadeler altså med en mere. Det danske selskab, som er på børsen i Norge og nu også i USA, har nemlig fusioneret med konkurrenten Ineti. Hvordan det er forløbet, og hvordan topchefen ser på fremtiden, det skal vi blive klogere på nu, for jeg har altså Cadelers direktør Mikkel Glerup med her i Millionærklubben. Og Mikkel, tager os lige lidt med tilbage i tiden, fordi i juni sidste år, der meddeler I, at I vil fusionere med Ineti. Hvorfor egentlig det? Vi sidder hele tiden og kigger på markedet. Altså, vi tror jo, at markedet, offshore vindmarkedet, der skal ske en grad af konsolidering. Det kan jeg se, det er der en af mine industrikollegaer, der også er ude at sige i dag i et medie, at det tror han også på, at 24 vil være et godt år for det. Det troede vi så også 23 var. Det er jo stadigvæk et fragmenteret marked. Og så vi er helt klart tilhængere af, at der skal ske en konsolidering, så man kan lave noget mere solide løsninger for kunderne. Mm. Så vi kigger jo hele tiden på, hvad der er muligheder derude. Vi har et strategikatalog sammen med vores bestyrelse, hvor vi hele tiden sidder og kigger på, hvor kan vi skabe synergier og værdi, både for os selv og for vores kunder. Og der var Ineti nummer et på den liste. Okay, og hvad var det ved Ineti, der så smukt ud? Jamen, det var blandt andet, at de havde et team, for eksempel. De havde et team af industri, personer, sådan folk, der vidste, hvad industrien handlede om, som sad på lokationer, der ikke var de samme som vores, så vi havde meget lidt overlap med dem. De havde ikke et kontor i København, for eksempel, og så videre. Så vi mente, at det var en af de store ting. Så mente vi også, at de havde en investorbase, så man kunne også ligesom komme ind på børsen i New York og være likvid fra starten derovre med en investorbase. Man skulle ikke starte med at bygge op fra bunden af, og det synes vi, det havde en fordel. Altså, det amerikanske marked kommer det til at ske meget på, selvom der har været nogle bølgeskulp i 23, så kommer det til at ske rigtig meget. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så havde de også skib på ordre. Det vil sige, i forhold til at gå ud og bestille de her skib, det kunne vi godt have gjort, hvis det var. Så havde vi muligheden her for at få nogle skib, som leverer allerede inden for det næste års tid, der begynder de at levere. Så vi kunne også ligesom fremrykke det cashflow, der kommer. Fordi en af de ting, nu sagde du det pænt her til at starte med, at du synes, at vores tal så gode ud. Men det, der er i vores forretning, det er jo, når vi bestiller sådan et skib, så går det 3-4 år, inden vi får det. Men vi skal jo begynde at bruge penge, inden de 3-4 år er gået. Og det vil sige, at vi venter jo på indtægten fra skibene, men begynder at bruge penge tidligere. Mm. Så det der med, at jeg kan få skib tidligere, det har en enorm værdi for sådan et selskab som os. For det er jo næsten ligesom at gå op ad en trappe, hver gang du får et nyt skib leveret, så kan virksomheden noget andet. Og det er vigtigt at forstå det. Så derfor så er det her med, at vi begynder at tage levering af første nybygning i august i år, det er super vigtigt for os. Mm. Ja, okay. Så det er altså 4 skibe, I har under vingerne nu. I har 6 undervejs. Ja. Hvor meget koster det egentlig at bestille sådan et skib, Mikkel? Det koster ca. $350 millioner. Okay, jamen det er ikke så lidt. Nå, jeg er også lidt nysgerrig på sådan processen op til, fordi det er jo nok sådan en forhandlingssituation, jeg aldrig nogensinde kommer til at sidde i, men når I har kigget det der katalog igennem, og jeg har fundet ud af, at Ineti, det var en spændende virksomhed. Ja. Altså, hvordan prikker du så nogen på skulderen, eller hvordan fungerer det der, Mikkel? Ja, det gør man. Man prikker folk på skuldrene, og dansen startede allerede sommerferien 22. Okay. Så der startede man med at række ud til dem, at vi kiggede på deres pris, og den så attraktiv ud. Og der rakte vi ud til dem. Der var der ikke nogen interesse. Og så holder man jo løbende en kontakt, og man mødes rundt omkring, og man går til konferencer, og man hører, er der noget nyt under solen, og er der ikke, så pauser man det lidt. Men i januar måned, der var der ligesom en forståelse for, at det her det godt kunne give mening på begge sider. Og der var man måske også begyndt at kende hinanden lidt. Og så er der jo en lang proces, hvor man ligesom finder ud af, hvordan skal det se ud, sådan de grove træk, og man får, man får udpeget nogle rådgivere. Der er jo enormt mange rådgivere på sådan en deal. Og dem får man ligesom udpeget, og de begynder at hjælpe en, og så går man sådan i aktualitetsbehandling og due diligence og alt sådan noget. Så det tager lang tid, så det er 2,5 år. Og som jeg sagde til jer, sidste gang jeg var i millionærklubben, det var 1. maj, og der mødtes jeg faktisk med Laura lige bagefter. Så millionærklubben har næsten været involveret i handlen, når man så må sige. Ja, men det kan vi godt lide. Men vi vidste det jo ikke. Nej, det vidste vi ikke. Du var meget god til at holde med hjemme. Ja, tak skal du have. Jeg kunne godt lige have sluppet den ud, så skulle han ikke det der. Nej. Men Mikkel, ja. I har sagt, at der kommer synergier på 106 millioner euro, altså sådan i størrelsesordenen 800 millioner danske kroner. Holder det stadigvæk stik i dag, fordi så vidt jeg kunne læse, så var det ligesom et tal, I havde meldt ud tilbage i juni måned? Vi har allerede realiseret 25% af de synergier. De kom direkte af, at det tidligere Eneti Management, som sad i USA og i Monaco, dem tager vi ikke med over. Og så også har vi refinansieret forretningen, så vi var i stand til at få bedre vilkår, både på terms and conditions, men også på renter. Så de 25% af de 106, dem har vi allerede realiseret. Dem realiserede vi faktisk på dag 0 af. Så ligger der ca. 30 millioner euro i det operationelle. Og det er det, at når du har en større flåde, så behøver du ikke at doble op på alt udstyr. Du behøver ikke at få et sæt nyt udstyr per skib, for du kan begynde at lave en krydsdeling af de her udstyr her mellem projekterne. Og det, som vi kigger ind i lige nu, bare med den backlog, vi har, det er, at vi kan levere ca. 30 millioner synergier på det, på udstyr, vi ikke skal ud og købe, og på bedre brug af det udstyr, vi har i forvejen. Og det sidste, det er så det kommercielle, altså at vi får større udnyttelsesgrad af vores skib. Det er hele nøglen til succes i vores branche. Sådan et skib, det er dyrt, når det ligger stille, og det ikke laver noget. Det koster ca. 40.000 euro lige ud af lommen hver dag, når det ikke laver noget. Så der skulle du helst have kunden til at have skibet på projekt hver dag, sådan så man ikke skal betale de penge, men samtidig også lave indtjening på skibene. Og det er ca. de 50 millioner. Så vi er ret trøstningsfulde omkring at levere de 106 millioner euro. Og jeg vil faktisk sige, at efter vi ligesom har fået lukket bøgerne og er blevet et selskab, så har vi vores tiltro til det tal er kun steget. Okay, jamen det lyder jo positivt. Altså, du er en god sælger, når du står herinde i studiet. Noget andet, jeg også lagde mærke til, det var, at der var hele 86%, der faktisk stemte ja til den her fusion. Hvad betyder det sådan, som dig, altså for dig som topchef at få en så stor opbakning til det, Mikkel? Jamen, det er fantastisk. Altså, det gjorde de jo ikke i første omgang. Vi var nødt til at forlænge 5 dage, faktisk, så vi var jo under vores threshold. Vi havde 85% threshold, og den var noget, vi ikke i første omgang. Så vi forlængede med 5 dage, det skal man, fordi det er det, der er material condition, at man når sit threshold. Så hvis man sænker det, og det gjorde vi sank det ned til 70%, den threshold. Og så i anden omgang, der var vi så op på 86%. Og det betyder rigtig meget, fordi punkt 1, du får aktionærer med over, det vil sige, at aktien fortsætter med at være likvid, for det var jo alle sammen nyse investorer, altså nogen, der investerede i New York. Men derudover, så skulle vi jo ikke bruge så meget kontantmidler på at skulle ud og squeeze ud de resterende. Så det har været en billig deal for os på kontantsiden, altså på cash, vi skulle ud og bruge på at trykke andre aktionærer ud. Svendsen, jeg kan huske, da det her nyheden om Eneti og Kattler, den kom ud, der ringede jeg til dig og interviewede dig, og så sagde du, jeg har ikke mere travlt med at købe aktien. Hvordan så du egentlig på den her? Hvordan så du på den fusion? Nå, men jeg så sådan på det, at jeg har aldrig været så begejstret for Eneti, fordi jeg mener, at det var langt hen ad vejen sådan lidt aggressivt setup, han lavede derovre. Det er jo kommet ud af Scorpio. Hvor så vidt jeg husker, det solgte de, jeg ved ikke hvor mange boldbåde for at få råd til at bestille to kranskib, ikke sådan nogenlunde set oppet. Det hed Scorpio Boldkost før. Ja, og hvad hedder det? Og derfor var det så, at når de så kort efter var parat til at indgå i en fusion med Kattler, altså går ind i en større, altså Eneti var den lille af dem, ikke? Reelt. Så synes jeg ligesom, at det var sådan lidt hurtigt, at han var på vej ud af bagdøren. Og det var det, jeg havde imod. Vi kan sagtens se ideen i det, og de får jo to store skibe, som passer fint. Det er jo ligesom nærmest dem, I selv bygger der. Og så er der så, hvad hedder det jo, også nogle andre, I har i ordre, men altså, det var sådan set der, hvor jeg sagde, det der, ikke? Altså, når nogen er for hurtigt med at komme ud, eller ligner noget, at komme ud og kommer ind i, altså nu når de er kommet ind i den her koncern her, ikke, så har de jo også mulighed for på længere sigt at trække sig baglæns ud, hvis de gerne vil det. Hvis den her aktie lige pludselig fiser op, og står i, den står i 47 nu, ikke, så står den lige pludselig i DNO, eller hvem det var, mener den skal i 60, det kan da sagtens, lyder meget fornuftigt, ikke? Så løber ingen tid, så koster måske 80, ikke? Men så kunne det jo godt være, når hans lock-up-periode er gået, så siger han, hej, hej, ikke? Fordi nu er jeg blevet så lille i det her spil, at det var det. Og så meget sjov har jeg heller, ikke? Vi vil hellere interessere os for nogle rigtige skibe, hvis der kommer gang i noget af det, ikke? Så det var sådan set derfor, jeg sagde, at det her, det er ikke en fusion. Jeg forstår fuldstændig det industrielle rationale, men ligesom hvis intentionen for en af dem, jeg prøver på at forstå, hvad er intentionen for de folk, der gør noget? Det er det, jeg prøver på at forstå og sige, og hvad betyder det for mig som investor? Ja. Men Svendsen, selvom du ikke fik travlt med at købe Cadillac-aktien dengang tilbage i juni måned, så ikke desto mindre har den jo fundet vej til din portefølje. Jamen, jeg købte det her i efteråret. Jeg købte det i september faktisk, eller i hvert fald de fleste af dem. Og der kostede den 37, og jeg tror nok, jeg har det hele hjemme på 35, men hvad hedder det? Ja, fordi jeg mener, at det er en rigtigt foretagende, og det bliver godt, og det er... Altså, jeg er jo lidt bange for vindmeindustrien de næste par år, fordi... og de der tømmermænd, og kald hvad du vil, altså cost override, de har, og problemer, og renterne stiger, det er jo ikke deres skyld, men det er jo et problem, parameter, ikke? Men... Så der vil jeg sige, rigtige vindmøllefabrikker, det har jeg altså ikke travlt ved at røre ved. Jeg var ved at komme galt af stedet i Siemens, det slap jeg ud af uden problem. Men vi skal lige vente på, at de kommer ud af skoven. Ikke? Men de, der leverer ting ind i systemet, som Cadillac gør, det dur. Fordi, fordi de har jo, de skal være der og så videre. Ikke? Så er det jo kun, hvis de en dag får problemer med overhovedet at betale, at der er problem for Cadillac. Altså, det gælder om at komme ind de steder, hvor det dur. Og der mener jeg, at Cadillac er... fordi, og jeg skal også have Siemens og Vestas igen, måske om 2 år, men ikke nu. Siemens er forleden dag i 27, så bliver vi en fin forretning. Mm. Det er der, og de har 2/3 af Siemens Energy. Det er jo altså ikke vindmøller, det er... kraftværker og turbiner og skrive manualer til Putin, så han kan finde ud af, hvordan man skal sende gas igennem det der rør, som nu er knækket, ikke? Og så videre. Det var jo dem, der skulle levere den manual. Så vi kan simpelthen ikke finde det manual, så kan vi. Det er jo tyskerne, der saboterer det hele. Nå, men 2/3 af Siemens Energy er jo ikke vindmøller. Det er alle mulige andre ting, og hvis du skal have, hvis du skal bruge for en transformatorstation, så er det også dem. Altså, de kan levere stort set alt. Så, men jeg mener, at det dur der, og det er det, jeg gør. Men jeg har bare meget svært ved at vurdere den som aktie, fordi de står jo over for at udvide så meget, og markedet skal først komme. Altså gennemførelsen af ordrene, ikke? De er jo på vej, og ordren, du har ordre på, jeg ved ikke, du har en frygtelig stor ordre på, ikke? Næsten 1,8 milliard euro. Ja. Ja, det er lidt. Men... Ja, det er jo mange penge, men det er det der med, at det hele begynder jo i år, kan man sige, så vidt jeg forstår, at 24... for stort set ligesom samme antal kilowatt, der bliver sat op som sidste år. De bliver så noget større, men så i 25, så begynder den helt store kurve, og så raser det jo afsted til i hvert fald 2030, og så bliver det nogle større vindmøller måske også, og sådan noget. Det er jo der er take-off. Take-off kommer jo sådan set 25. Er det nogen rigtigt? Ja, altså vi kigger allerede ind i take-off nu, fordi der sker også utrolig meget på det her, hvad skal man sige, vedligeholdelsesmarked for vindmøller, fordi den installerede base, den vokser. Man kan sige, at når man skal have lavet vedligehold på de her møller, og man skal lave hovedkomponentudskiftning, så skal man bruge sådan nogle skib som dem, vi har. Og det betyder også, at der bliver taget nogle skib ud til det marked, som så ikke kan installere. Og det er selvfølgelig med til at påvirke, hvor mange der kan installere. Og når de større møller kommer, så er der en del af skibene, der ikke længere er relevante. Og det er også derfor, vi har forberedt os. Man kan sige, at hvis man kigger på leveringen af vores skib, så kommer de lige præcis på det rigtige tidspunkt. For vi tager levering af 4 skibe, 25, og et i 26 og et i 24. Så der sker rigtig, rigtig meget lige nu. Og man kan sige, at da vi børsnoterede, da jeg var i Millionærklubben første gang, der havde vi en order backlog på ca. $250 million. Så der er sket lidt. Så der er sket rigtig meget. Mm. Hvor mange år går den rækken fremover? 2030. Okay. Men Mikkel Glub, som Lars Svendsen også var lidt inde på, altså tingene ændrer sig hele tiden, ikke kun i Cadillac, men også i den store verden. Renterne er steget. Vi har mange af jeres kunder, altså for eksempel Ørsted, som jo har haft det enormt svært, har endda droppet projekter. Altså, hvordan påvirker det jer? Lige præcis, det har overhovedet ikke påvirket os, fordi vi har jo sagt helt fra starten, at vi tager en lidt tilbagelænet, tilgang til det amerikanske marked, og det var jo virkelig det amerikanske marked, det her, det var drevet af. Det skabte så en masse bølgeskuld på verdensmarkederne for offshore vind, Men det amerikanske marked var en isoleret situation i mine øjne, at man havde budt med nogle priser, som man ikke kunne realisere projekterne på. Både på grund af inflation og på grund af renteniveauer, men også på grund af, at man simpelthen ikke havde en supply chain derovre. Altså det er helt tydeligt, at det skal man have bygget op. Og man havde måske troet, kan man argumentere for, at hele supply chain ville følge med, som den havde gjort i andre markeder, for eksempel i Asien. Og det gjorde den ikke. Så man stod lige pludselig med et problem. Men vi har lidt ændret holdning til det amerikanske marked nu, for der sker nogle ting. Altså, der har været en rekalibrering. Ja. Så dem, der bygger projekterne eller udvikler projekterne derovre, de har en anden forståelse af, hvad det er, der skal til for at få leverandørerne med. Og det vil sige, for os, der betyder det, at nu er der en mulighed. Og vi skal allerede arbejde i USA fra i år på grund af det. Okay. Også på en kontrakt, hvor vi er tilfredse med risiciene. Fordi noget af det, vi har været meget bekymret for i USA, det er de operationelle risici. Altså nu kan jeg heller ikke lade være med at tænke på sidst, da du stod her i studiet. Det var den 1. maj, og jeg tror, det var et par dage forinden, der havde I underskrevet en kæmpestor kontrakt, Hornsea 3, med netop Ørsted. Ja. Og nu siger du, at det er sådan et isoleret amerikansk problem derover med vindindustrien, men begynder man sådan som direktør slet ikke at frygte måske bare lidt for den kontrakt, man så lige har lavet med Ørsted? I kaldte den kæmpestor, eller meget stor kontrakt. Jamen, det er en kæmpe kontrakt. Det er den største nogensinde. Og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde været bekymret for den, men overordnet set var jeg faktisk ikke bekymret for den, fordi vi sad jo hele tiden og talte med Ørsted om den, og havde de igangværende snakke med Ørsted på lige præcis det projekt. Og de skrev jo under med os, efter det her, det begyndte at udfolde sig. Så det var ikke sådan, altså vi havde en tro på, at det her projekt det nok skulle nå FID, og det sagde vi også, men vi har virkelig argumenteret for det. Jeg tror, alle de investormøder, vi har afholdt fra maj og frem til december, de har alle sammen inkluderet ordet Ørsted og termineringsfees. Mm. Men vi var jo vel beskyttet i kontrakten også, for da vi gik ind i den kontrakt, der gjorde vi det ikke med lukkede øjne. Så vi havde en beskyttelse i kontrakten. Skulle Ørsted vælge at terminere os, så var der nogle meget, meget generøse termineringsfees til os. Så jeg har også sagt til nogle investorer, at i det tilfælde, at Ørsted valgte at terminere os, så kunne det næsten blive en fordel for os, for vi var jo ikke bange for hvad skal man sige, udnyttelsen af skibet. Der stod jo andre kunder i kø og gerne ville have skibet. Okay. Så hvad vil det betyde for jer, hvis de terminerer den her kontrakt, Mikkel Kleerup? Ja, det gør de så nok ikke nu, når de har taget fra en investment decision. men hvis de havde gjort det, så havde vi jo fået et termineringsfee udbetalt, men vi havde så også stået med et fuldstændig mobiliseret skib på Ørsteds regning, kan man sige. Mm. Og det giver nogle muligheder, fordi der er ingen tvivl om, at der er især i sidste halvdel af 20'erne, der er der et behov for den her type skib her, som kan lave lige præcis det, som vi laver, og vi er ikke bekymrede for udnyttelsen af skibene overhovedet. Okay. Kunne du lige forklare os alle sammen, hvor mange skib er der egentlig? Nu taler vi om de store havvindmøller, dem som er på 15 megawatt her nu. Det er den type, som nu skal køre. Det bliver det store produkt nu. Hvor mange skib er der og bliver der i til at slås om det marked der? Altså hvis man regner alle nybygninger med, så er der cirka 30 skib. Ja. Men det der er, det er, at når møllerne bliver større, så er det ikke alle skibene, der længere kan installere dem effektivt. Nogen er nødt til at dele tårnet i to komponenter. Og så skal man samle tårnet offshore. Og det lyder ikke så voldsomt, men lad os sige, at man bruger 12 timer på at samle tårnet offshore. Det er jo nogle store komponenter, og de skal bolde sammen. Det er mange bolde, man skal sætte, og det er jo meget, meget store bolde, man skal sætte. Så det lyder ikke så voldsomt, men hvis man skal gøre det 200 gange, og det tager 12 timer, så tillægger man 100 dage til sit projektprogram. Og det er ikke bare 100 dage med jack-up'en, det er også 100 dage med alle folkene, havnene, de kraner, man bruger i havnene, helikopter og skib, der sejler ud, osv. Så de 100 dage kan hurtigt blive nogle meget, meget dyre 100 dage. Så det, vi argumenterer for, det er jo, at vores kunder, de vil helst indkøbe i toppen af pyramiden. De vil helst købe de bedste skibe, de mest effektive skibe. For ikke alene sparer det penge på den tid, de skal bruge skibene i projektet, men de får også leveret strøm hurtigere. Og det er jo virkelig der, hvor nøglen ligger. Hvis de kan levere strøm en måned tidligere, betyder det virkelig noget for deres investeringscase. Okay, når man læser sådan om jeres branche, Mikkel, og det har jeg jo gjort lidt, inden du skulle komme herind i studiet, så støder jeg, eller man støder i hvert fald på sådan nogle overskrifter, som at ja, mangel på skibe kan skabe flaskehals for offshore vind, og der slet ikke er skibe nok til at sætte de her store vindmøller op, som man altså sådan har undervejs. Er det rigtigt? Jamen altså, i nogle tilfælde vil det være rigtigt, men man skal have underbygget sådan nogle statements med data, og derfor så er jeg meget påpasselig med at kommentere på det, fordi punkt 1, hvor kigger vi hen? Snakker vi i USA? Snakker vi i Asien? Snakker vi i Europa? Hvor snakker vi hen? Og det er meget forskelligt i de markeder. I USA, der vil der være en underkapacitet, det er jeg helt sikker på. For det bliver et vanskeligt marked. Der man har jo den her Jones Act, det her kapotageregime i USA, som er en kompleksitet i USA, hvor man er nødt til at lave alle mulige... Det tror jeg lige, vi skal have forklaret en gang, fordi Man må, Jones Act siger sådan basalt, siger det, at man må ikke fragte gods mellem, du må ikke laste gods i en amerikansk havn, og så losse det i en amerikansk havn. Det der er det, at vi må ikke sejle ind til en amerikansk havn og laste en vindmølle, og så stille den op. Fordi når fundamentet er sat ude på havet, så betragtes det som en amerikansk havn. Så det må vi ikke. Så enten så skal vi have det bartet ud til os med en feeder, altså sådan en slags slæbebåd, der skubber en pram, hvor den står på. Det er der en masse operationelle risici i, som gør, at det bliver forsinket. Det tager længere tid at installere hver mølle. Alternativt, så skal man hente dem i Canada. Det giver jo meget, meget lidt mening for de fleste, sådan nogle regler, fordi i sidste ende, så gør det bare, at vindfarmen bliver dyrere, og det bliver dem, der tænder for kontakten, der kommer til at betale for det i højeste. Med stor sandsynlighed. Så det ville jo være dejligt, hvis man bare kunne gøre præcis som vi gør i Europa, køre ind og hente dem, og så kan vi installere 100-150 møller om året. Det ville være fantastisk. Det kan man ikke. Og man kan se, at de projekter, der installerer i USA lige nu, de ligger jo med nogle helt andre, dage per mølle, end vi gør i Europa. Hvor meget dyrere bliver sådan nogle kalorier så? Det er et godt spørgsmål. Ja, jeg kan jo snakke om det fra vores synspunkt. Ja, men der må jo være en pris på, hvor meget koster den at stå på rundskrivet, hvad står det? Jeg har ikke totalberegningen, fordi det kræver jo, at man har en totalberegning omkring, hvad koster det, inden du begynder at levere strøm og sådan noget. Men det er meget, meget komplekst. Ja, det er ikke nemt at indstille det over. USA er kompliceret bundforhold, der er kompliceret vanddybder, der er kompliceret. Der kommer nogle meget store dønninger ind fra Atlanterhavet, som også er kompliceret. Så det er ikke bare nemt. Så det kræver en masse. Nu har jeg så lige sagt, at vi skal installere i USA fra i år af, men vi har så valgt at gøre det på en måde, sådan så at vi mener, at vi er afdækket operationelt på nedsiden. Det er jo noget af det, vi kigger på. Nu sagde jeg også, at vi kigger på synergier. Vi har lige så stort fokus på den nedadgående risiko som den opadgående mulighed, fordi det er vigtigt, også når man laver sådan noget merger, som det, vi har været inde i her. Og noget af det, som vi kiggede på, det er jo, at banker og investorer har også sagt til os, når I har to skibe, så er det jo ret skrøbeligt, fordi hvis det ene skib har et issue lige pludselig, så er det virkelig en halvdelen af jeres indtjeningspotentiale, der kan bortfalde. Sådan her. Så nu har vi fire skib, så man kan sige, at vi har jo flere ben at stå på, nu flere indtjeningsstrømme, og vi får leveret et skib mere i år. Så det er jo, vores tankesæt har jo også været det her med, at det handler ikke altid kun om at maksimere den opadgående, det handler også om at afdække den nedadgående, og det synes jeg faktisk, vi har været ret gode til, og derfor så mener jeg også, at vi er i en bedre position efter mergeren, end vi nogensinde har været før. Ja, okay. Må jeg lige spørge dig, hvis du sidder og siger, at der er 30 skib, og I kommer til at stå med 10, så er din reelle markedsandel jo over cirka en tredjedel. Hvor man udnytter de her skib hen. Ja, nogle af vores skib, de skal jo bruges til fundamentsinstallation. Ja, ja. Og der har jeg ikke, det er ikke talt med i de 30. De 30 er jo kun til møllerne. Mm-hmm. Okay, så har du 8. Og så er der formentlig nogle af vores skib, der kommer til at spille en rolle i hele det her vedligeholdelsesmarked, og som vi tror rigtig meget på. Der er behov for reelle løsninger i vedligeholdelsesmarkedet. Der er mange halvhjertede forsøg, men ikke nogen rigtige løsninger i min verden, og det er noget af det, vi kommer til at kigge ind i. Så tror du, det bliver det næste, at der skal mange flere skibe til at vedligeholde alle de her møller, vi har sat op rundt omkring, Mikkel, eller hvordan er jeres vej ind i det? Jeg tror på et dedikeret skib, der skal vedligeholde møllerne, og så tror jeg også på nogle strategier, hvor man er nødt til at have flere af de store kunder til at arbejde sammen. Det har notorisk været svært i vores industri at få standardisering og samarbejde op at køre. Men jeg oplever faktisk nu, og det har 23 nok været et godt år i forhold til det, at man har fået snakken i gang i forhold til, hvordan kan vi optimere, for eksempel på sådan noget som vedligehold, hvordan kan du få to store power utilities til at arbejde sammen om en fælles vedligeholdelsesstrategi. Mm. Og det vil vi meget gerne være dem, der broker i midten og sidder og hjælper dem med. Mm. Lad os lige hoppe tilbage til det her med, at I altså har nu fire skibe, nogle af dem, så vidt jeg kunne forstå, ligger sådan under, hvad hedder sådan noget, maintenance, eller de er ved at få installeret en større kran. Er det rigtigt, Mikkel? Det er korrekt. Yes. Og så har I så seks nybygninger, der er sådan undervejs. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, når vi snakker shipping, så er der en eller anden lille forbandelse med, at alle lige pludselig øjner muligheden for, at det her er et skidegodt marked, så går alle ud og køber en hel masse skibe, og så er der lige pludselig sådan et overflod af skibe på markedet. Ja. Er det også en frygt, du kan have, der sker for jer? Man skal altid være nervøs for irrationelle handlinger. Så det mener jeg, det er man nødt til. Men jeg synes faktisk, at industrien har været disciplineret, og ikke bare fra vores side, altså os, der ejer skibene, men også fra kundernes side, fordi man har for eksempel ikke været tilladt, at man byder i et tender, medmindre du har en underskrevet kontrakt med værftet. Og det vil sige, at når du har underskrevet kontrakt med værftet, har du også betalt down payment. Så det der spekulative marked, man så i olie og gas, hvor man bare tog bestillinger af en masse PSV'er for at håbe på det bedste, man håbede på værdistigninger osv., man betalte måske kun 5% i down payment på dem. Det eksisterer ikke i vores industri. Du har store, store, store hvad skal man sige, forpligtet sig på de her skibe i det øjeblik, du skriver under på kontrakten. Det er mange, mange, mange millioner dollars, du skal udbetale der. Og det er godt, at kunderne ligesom siger, at vi vil have underskrevne kontrakter. Det er de også nødt til, fordi hvis det skib ikke kommer, så har de virkelig problemer. Og det er også noget af det, vi kan levere til dem nu som et større og mere solidt selskab med 10 skib fra 26. Vi er jo dem, som har allerbedst mulighed for at hjælpe dem, hvis et eller andet går galt. Fordi I har så mange skib under vingerne. Okay. Men altså, nu siger du selv, at der er altid en risiko for, at man bestiller et skib, og så måske det ikke kommer, forløber det planmæssigt med de skibe, som I så har bestilt indtil videre, Mikkel? Altså, de fire, vi selv har bestilt i Cadler-regi, som bliver leveret fra Costco i Kina, de er på track og på budget. Og vi har lige, den første af dem, den blev taget ud af tørdokken lige her efter jul, og vi skal til at montere kranen nu, så det er præcis, som det skal være, og leverer lige omkring 1. august. Og vores forhåbning er, at den skal døbes herinde i København, nede ved Ophelia Plads. Det er vores meget store forhåbning i hvert fald. De skib, der kommer fra Inetti, dem er vi i gang med at kigge på lige nu. Der har været forsinkelser. Den første skulle have været leveret 1. august 24. Det bliver den ikke. Okay. Så det er vi i gang med lige at kigge på nu. Hvornår tror vi, den leverer helt præcist? Men vi har haft et team i Korea de første 2 uger her af 24. Og har snart, hvad skal man sige, et vores view på, hvornår leverer de skib helt præcist. Hvad betyder det for jer, at der er sådan et skib, der bliver forsinket? Lige pt. Betyder det ikke noget endnu, fordi den kontraktuelle forpligtelse, man har med kunden, efter den bliver leveret, den ligger stadigvæk på et tidspunkt, som vi mener er fint for os. Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, for noget af det, som vi går vanvittigt meget op i Cadler, det er jo, at vi leverer det, vi lover til vores kunder. Så hvis vi ikke kan det lige pludselig, så er vi nødt til at finde en plan B. Men det har vi også været rigtig gode til. Ja, må jeg lige spørge om noget, fordi der er, altså jeg kan følge med i det der marked, der er jo også sådan noget, der kommer nedefra af konkurrence. Der, nu kan jeg jo vist for CSOV'ere. Det er sådan nogle, sådan en slags meget, meget store supplybåde med nogle kæmpe kraner og alt muligt andet, som vil... ideen er, at de skal lave service på... Eller noget af det, er det ikke? Nej, de skal, deltage, de skal faktisk deltage i installationen. Ja, men hvordan ser du på det der felt? CSOV'en, det betyder construction. Ja, ja, og service. Ja, men, så det, der er meningen i den, det er, at den skal ud og hjælpe med installationen. De skal tage en meget, meget stor del af servicen. Så SOV'en, den ligger typisk ude i en stor vindfarm, og så har den teknikerne med. Men de laver typisk det planlagte vedligehold, også hvis der er små ting, der skal laves. Ja. Men de kan jo ikke tage en vinge ned. Nej. Og det er jo der, vi kommer ind i billedet. Ja, der skal skifte skolekomponenter, så er det der, vi kommer ind i billedet. Men de æder sig vel alligevel ind imod jer, eller skal I være det der? Det skal de gøre. Vi skal kun lave det, der absolut er nødvendigt på en jack-up. Ja. Fordi vi skal ikke ligge og... Det er jo noget, det vi går meget op i lige nu. Det er også det her med det rigtige skib til det rigtige projekt. For hvis vi begynder at sælge det forkerte skib til det forkerte projekt, om man så må sige, så udelukker du måske nogle andre fra at bygge et projekt. Så vi har også et ansvar i forhold til at sørge for, at de største skib, de arbejder på de mest komplicerede projekter. Og så de projekter, der ikke er så komplicerede, de får et mindre, hvad skal man sige, avanceret skib. Ja. Så vi skal ikke bruge vores jack-ups til at lave småting. Det er jo også bedre, når du har et marked, hvor der er altså, sådan set over efterspørgsel. Altså, det er jo altid rart, når kunderne på en eller anden måde sidder og venter. Ja, nu vil jeg gerne snakke med dig, ikke? Det er klart. Det er en god situation at være i. Det er en god situation at være i. Det er korrekt. Mikkel, apropos det her med kontrakter, der kan blive reddet over, det har jo faktisk oplevet sidste år jeres kontrakt på... jeg ved ikke engang, hvordan siger det. Aflands Hage. Aflands Hage, så lærte jeg også at sige det. Den blev reddet over af HFOR. I havde ellers ansvaret for at få sat 26 styk vindturbiner op. I har sagt, at det kommer ikke til at have nogen påvirkning på jeres årsregnskab eller regnskabet generelt. Hvordan kan det egentlig være? Ja, det havde kun en positiv påvirkning, kan man sige. Altså, okay. Vi fik udbetalt det her termineringsfee. Og vi havde vi kalder det et back pocket project. Altså, vi havde et projekt liggende klar, som vi kunne komme ind i pipelinen, der hvor det projekt, det røg ud. Så vi, det har ingen påvirkning. Jo, på kort sigt havde det en positiv påvirkning, fordi vi fik det her termineringsfee. Og på lang sigt har det ingen påvirkning. Men jeg vil godt understrege, at vi var vanvittigt ked af det projekt, det røg ud. Vi synes faktisk, at HFOR havde fortjent at skulle bygge det projekt, og er ked af det. Det er gået tabt i byråkrati. De folk, der har arbejdet hos HFOR med det projekt, de har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi vil elske at hjælpe dem med det projekt. Det er jo et offshore vindprojekt, der skal bygges i vores egen baghave, og det synes vi havde en masse muligheder i forhold til, at offentligheden også kunne se, hvad er det vi går og laver. Dronningen havde jo set det, hun nævnte os jo i nytårstalen, at dem, der byggede vindmøllerne, de var vigtige, og det, jeg synes faktisk, at at vi kan godt tillade os at være en lille smule stolte af, at vi faktisk som land er førende i verden på lige præcis de her evner her. Og det gad vi faktisk godt at bygge ud i Køgebugt, for at være helt ærlig. Så vi synes virkelig, det er synd for HFOR, og vi håber, at de får succes med projektet i fremtiden. Mm, ja, det var altså og nogle... vi er de første til at stå klar til at hjælpe dem, hvis det er. Yes, det var altså nogle flagermuse, der stod lidt i vejen for det projekt indtil videre. Nå, Mikkel, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en fra Morten, og han har også lyttet med sidste gang, du var i studiet. Og han skriver, da Mikkel Glev var i Millionærklubben og giv et inspirerende interview, der fortalte han, at alle, der var med på rejsen, havde modtaget en indbydelse til at komme og se et af skibene. Kan man stole på det, han siger? Fordi det viser sig jo, at der ikke var nogen, der fik en indbydelse. Jamen, nu skibene har jo ikke været her endnu. Jeg tror, jeg talte om indbydelsen til dåben på det første skib. Og da vi havde et af vores eksisterende skib i København, da det blev leveret, der inviterede vi jo offentligheden ombord. Så der kommer en stor indbydelse, går jeg ud fra, når vi tager skibet op. Men vi kommer til at prioritere at tjene penge og lave arbejde på skibene, så lige præcis, når det kommer, det ved vi ikke endnu. Men vi er i dialog med by og havn i forhold til at få en rigtig god placering inde midt i København. Og jeg tror mig, alle kan se, når det kommer ind, fordi at, det bliver det højeste varetegn i København, når det kommer ind. Vi får nok desværre ikke lov til at løfte kranen op på grund af lufthavnen, men det ville være fantastisk. Banneret, som sad på forsiden af New York Stock Exchange, da vi ringede på klokken den 21. december, det har vi fået tilsendt, så det kunne vi jo hænge op i kranen, hvis det var. Mm. Ja, men det lyder som om, det kunne blive smukt dernede. Hvad har det egentlig gjort for jer, at I også er kommet på børsen nu, ikke bare i Norge, men så også har fået den her amerikanske notering? Jamen, det har vi nok i virkeligheden ikke sådan helt afdækket endnu, hvad det har af muligheder, men potentielt har det en masse muligheder. Jeg vil sige, at vi taler med en anden type investorer. Der er nogle fonde, som tidligere var ikke havde mulighed for at investere i aktien. Nogle fonde har sådan nogle minimums adgangskrav for at investere. Det kan fx være $1 milliard i market cap. Og det er vi jo over nu. Nu har vi jo en market cap på cirka 1,4-1,5 milliarder dollar. Så der er vi over nu, så dem kan vi snakke med os. Og så typisk så, de største fonde har også en maksimum position, de må tage, som er x antal dages trading for at være likvid i aktien. Og det vil sige, det vi nu er noteret, også i USA, det skaber en masse likviditet i aktien, men også at vi har den her market cap. Det gør, at der er nogle store fonde, der er interesseret. Jeg vil faktisk sige til det, Lav han sagde tidligere, Scorpio har faktisk lagt en lock-up på aktien. Nå, for det har vi ikke været bekymret for. Fordi at jeg vil næsten være så dristig at sige, at der er rigelig aktionærer ud, der gerne vil tage en position, hvis det er, at den var til salg. Så altså nogle nye mennesker, der kigger sulten på jer i USA. Mikkel, hvis vi sådan her på falderibet skal tage fremtidsbrillerne på, og hvis vi har været med i studiet igen om et års tid, hvad forventer du så, at det er for en position, I står i der? Jamen, så er min forventning, at vi har etableret os yderligere som den ledende spiller inden for opstilling af de her havvindmølleparker. Det er helt klart vores ambition. Vi er ikke med bare for at være her. Vi vil gerne være nummer et. Vi vil gerne være dem, kunderne går til. Både på grund af den måde, vi opererer på. Vi prøver virkelig på at integrere med kunden og forstå kunden, så det ikke bare handler om kontrakt, men det handler om at skabe succesfulde projekter sammen med vores kunder. Det er virkelig vores motivation. Men vi har stadigvæk fokus på vækst i vores virksomhed. Der kommer til at ske en masse ting, og så har vi selvfølgelig fokus på den her integration, vi står overfor. Vi er kommet godt i gang, og jeg tror også, at hvis vi stod her med et år, så ville vi også kunne sige, at det går rigtig, rigtig godt. Der har vi også taget levering af nogle skib jo, og har så måske inviteret lytterne ombord til et besøg. Det vil glæde mig at få Morten ombord. Det vil virkelig glæde mig. Vi vil jo gerne vise det her frem. Vi er jo stolte af det, så vi vil gerne vise det frem. Mm. Jeg har to spørgsmål, hvis vi kan nå det, inden du går. Du skal ud af døren, forstår jeg. Men det ene er, General Electric har jo været sådan noget lidt bagefter med alting. Men de er jo også på vej med sådan en der. Hvornår begynder de at komme ud med noget, som kan sættes op ude på bølgerne? Jamen, de stiller op lige nu. De stiller op både på Vineyard i USA, og så stiller de op på Dogger Bank ABC i England. Ja, det er rigtigt. Ja, med den, der hedder Halliade X, som er deres mølle, den største, de leverer PT. Ja. Der har også været rygter omkring, at de udvikler en 18 megawatt mølle, men jeg ved ikke helt, hvor de er henne lige nu. Nej. Men jeg vil sige, at det er svært. Det er ikke et nemt marked at komme ind i det her. Så de problemer, som der har været på dem, de store spillere, Vestas og Siemens, der er ingen tvivl om, at dem mærker GE nok også. Fordi reelt så egentlig som Nordex, han er slet ikke med? Slet ikke med på offshore, nej. Så der er faktisk kun to kunder, og så kommer ham her GE nu, det er jo ikke til. Ja, og så ser vi jo så også, der er nogle kinesere, som prøver, og de har været vundet et projekt i Korea lige, kineserne. Så vi må se, altså, hvad der sker med kineserne. Men fra vores side, vi håber selvfølgelig på en stærk industri i Danmark, det vil jeg gerne slå fast med 7-tommer søm, men vi kan jo opstille alle møller, uanset om de er kinesiske, amerikanske, tyske eller danske. Det er klart. Men noget andet, det er, at jeg har ladet mig fortælle for nogle af de der folk, der sidder og kravler rundt i de der brancher der, at indeværende år, altså 24, skulle der komme en voldsom mængde licenser, altså hvor man, det er så det tidlige fase, bliver sat på bordet, hvor man siger, nu kan du få en her, vil du lave den, og vil du byde, og så videre. Men så var det selvfølgelig nogle år, inden de nogensinde bliver til virkelighed, så videre. Men er det rigtigt? Altså, fordi så begynder man jo også kunne se, hvad er tegningen af det, der kommer derud af. Er det rigtigt nok, eller? Jeg tror personligt på, at 2024, det bliver et ret vildt år i offshore vind. Også fordi, at man har haft det her blip i 23. Altså blandt andet, altså den store auktionsrunde, som mange kigger på, det er jo den engelske auktionsrunde. Den her Contract for Difference runde i England. Og i runde 5 var der jo ingen bydere på grund af priserne. Men så har man jo hævet subsidierne med cirka 65%. Og så er den runde, der kommer til sommer, der kommer alle de her runde 5 projekter til at byde sammen med runde 6 projekterne. Så vi vidste jo allerede, hvorfor nogle projekter, der ville byde i hvilke runder. Det er ikke ukendt, det ved dem, der er i branchen. Men nu kommer det til at være en meget større konkurrence og mange flere projekter. Og det i virkeligheden gør, det er jo, at du har skubbet, hvad skal man sige, eksplosionen, den har du skubbet et år, men det gør jo også, at det bliver mere kamp om hele supply chainen, så jeg er ikke sikker på, at det har haft en god effekt på supply chain. Jeg tror, man måske bliver en lille smule mere tight, på grund af, at man har haft det her blip her. Så det skal man helst undgå fremadrettet. Man skal, i stedet for de her mål, det her 2030 og 2035 og 2040 mål, så skulle man i stedet for at sætte sig et mål, hvor meget skal vi egentlig kunne bygge per år? Og så skal man bare gøre det konsekvent hver evig eneste år. Det er det, som industrien efterspørger, som vil være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kunne få politikerne med på. Ja, således en appel til politikerne. Vi parkerer snakken om Cadeler her. Det var rigtig spændende. Mikkel Gleop, administrerende direktør i Cadeler. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Tusind tak. Og Lars Svendsen, så skal vi lidt videre, fordi du har måske fået lektier for... Ja, vi skal tilbage på land. Ja, du fik lektier for i fredags, og dem nåede vi ikke forbi i går. Men der var en lytter, der spurgte os om Linde, som jo er noget industrigas, så vidt jeg ved. Og du har kigget lidt på den aktie. Ja, og det er jo sådan set verdens største indenfor. Altså alt sådan noget, man får jo på trykflasker og på tank, tryktank og den slags ting til kemiindustri og også til medicin. Sprog og alverdens ting. Og det har været sådan lidt en aktie, der den ligner sådan lidt meget, hvis man tager en kurven, sådan noget som både Novo og DSV nu, så nu har vi så lavet ekstra ryk opad her sidste år. Men det er sådan en langsigtsvinger vinder. Og i 2018 fusionerede de med et selskab i USA, der hedder Praxair. Og det gjorde så, at formelt set er, så vidt jeg begriber hele deres struktur, så er hjemstedet nu egentlig i England, men altså, det er, der er jo ikke meget engelsk i virksomheden. Men og så den her faktisk aktiemæssigt set, skal man nok handle den i USA. Fordi hvorfor den, det? Jamen det er på grund af med Praxair, at den blev lagt sammen der, og den kom til at fylde så meget, at den tyske, det var en rigtig tyske aktie, og en DAX-aktie, det er det så stadigvæk, men ligesom, at de er, hvad hedder det, de fylder ikke så meget. Så man, det er sådan, at det blev en rigtig fuldblods, kunne man kalde det for, amerikaneraktie. Og de er altså inden for alt det der, og de kører med en meget flot overskudsgrad på omkring vel, 15%. De sidder meget fint på det marked, og der er jo så få konkurrencer tilbage. Det er måske den en af forklaringerne på det. Men aktien er altså desværre, det er sådan lidt ligesom også jo DSV, at det har gået så godt så mange år, at aktiekursen også er oppe og ligger, og det er sådan noget med, hvad er det, MP30 eller sådan noget, den ligger på. Så det er altså ikke noget billigt fund, du gør der. Og jeg skal så sige, at hvis I nogle af almindelige mennesker, sådan, som vi har hjemme, jeg ser en gaffeltruk, hvor der står Linde på, så har det ikke noget med Linde at gøre mere. Det har de solgt for nogle år siden. Okay, så det er noget andet. Så det har de ikke noget med at gøre, nej. Men det er det. Og så laver de også, og det er sådan en knap 10% af det, de laver, er det, man kalder for sådan noget ingeniørforretning, hvor de bygger køleanlæg. Hvis man skal for eksempel køle naturgas ned, som skal ned på 161 grader minus, Så kan de levere sådan noget, det er jo sådan, ligesom F.L. Schmidt, altså at bygge, at stå og mit påtages opgaven og lave sådan et apparat der, og få nogen til at lave stålhistorien og alt det der køleudstyr, som skal bruges. Men det er kun 10%, så det er altså det løbende salg af luft på på trykluftflasker. Det er det, der tæller. Så man siger, balladen er sådan set, at aktien er en langsigtet vinder, men det er i den grad. Altså jeg tror, at ham her, Michael Friis, han vil sige, at den er priset til perfektion. Den er, måske, den er dyr. Ja, det er det. Mm-hmm. Den er der priset op i den høje ende, fordi han er sådan en, og der er intet, der tyder på, at virksomheden skulle blive ramt af onde problemer eller noget som helst. Og de er jo så drevet også lidt af, at altså, de er jo positivt, vil jeg formode, jeg kan ikke bevise det, nettovækst i det segment, de er i, men altså det er ikke noget vildt. Man bruger det også faktisk også til elektronik og sådan noget, hvor du jo skal bruge mærkelige luftarter, og også ting, som er neutrale luftarter, når man skal lave et eller andet, så det ikke bliver oxideret, eller hvad det nu er, man arbejder med nogle komplicerede komponenter. Så den er altså nok, hvem der har spurgt, er ikke den første, der opdagede det. Der er mange, der opdagede det for længe siden, og derfor så er det nok ikke, det er ikke sådan, man kan sidde og sige, at det er proven performance, og det er godt alt sammen, men prisen er altså også oppe i så høj en ende, at hvis man ser sådan en, så altså vil jeg sige, den, jeg vil gerne have value for money, altså ikke billigt lort, det er det jo her, det bliver aldrig billigt lort, ligesom, og det er ligesom Novo Sams heller aldrig bliver det, men man kan ligesom være heldig nogle gange, at så sætter de sig, altså Novo Sams faldt jo fra 520 til 270, ikke? Og så hvis du bare rammer den, så et eller andet der, du kan købe den endnu, og jeg har altså Novo Sams, skal jeg sige, men altså, den er jo stadigvæk en højt prissat aktie, men den bliver aldrig billig, så må man sige, men nu har vi sådan et hul ned, så køber vi den selv om den, fordi den kommer formentlig tilbage og bliver meget højt prissat igen, og så tager vi den, fordi det bliver aldrig noget discount guf. Så du vil købe Linde, hvis den kommer måske lidt ned i kurs, en stabil aktie? Ja, det er sådan en mulighed, der kan dukke op, og så må du bare, du skal ikke sidde og sige, jamen så gemmer jeg, hvis du skal på 100.000, så gemmer jeg 100.000, de står og venter, nej, det skal du ikke, men så lige pludselig, hvis det indtræffer, og siger, jamen så sælger du nogle af dine andre kære aktier og snupper den. Yes. Vent og lur var altså dommen over Linde, som du blev spurgt til i fredags, Lars Svendsen. Ja. Green Hydrogen Systems er der kommet et spørgsmål til. Det er Jakob i Kerteminde, der skriver, at de har fået sænket kursmålet. Aktien den falder også hele 12,5% her i dagens handel, Svendsen. Ja. De har været ude med noget regnskab og sænket forventningerne til året. Hvad tænker du om det? Ja, det har jo gjort meget længe, at man skal blive væk, fordi altså man skal nærmest se den på samme måde som, altså de havde et sådan driftsmæssigt cash-underskud på knap 300 millioner, det vil jo fortsætte i år, og så bruger de næsten 300 millioner, 250-300 på investeringer, ikke? Så man kan sige, at de to tal til sammen, det er, at du skal skaffe 550-600 millioner kroner, for det er dit cash burn, som nogen kalder det for. Altså, det forsvinder der likviditet. Og det er jo det, der er balladen. Det er næsten ligesom medicin, ikke? Med firmaer, der ikke rigtig tjener noget, og de havde indtægter for 40 millioner. Det hjælper jo ikke meget. Så jeg vil bare sige, nej, vent og se. Og det er, de er jo kommet bagefter med alle deres ting, med deres modeller og ny model, og skulle være større og sådan en, hvad hedder det, seriemodellen, ikke? Så jamen, jeg vil bare vente og se det der. Det kan godt være, mener du er... altså, nogle mennesker køber jo sådan noget, fordi de synes, det er grønt. Altså, det er jo også udmærket, men nu har man kunnet lave brint ved at splitte vand ad. Det har man kunnet siden 1850, ikke? Så det er jo ikke på den måde raketvidenskab, men... og der er flere, der også vil gøre det også på andre metoder end deres, men så det er sådan lidt... Jeg synes, det er lidt... Nej, det er nok ikke... Det er der ingen grund til at lade nogen andre løse den opgave. Okay. Green Hydrogen Systems er ikke en aktie for dig, fordi Power2X er ikke raketvidenskab. Og apropos raketter. Nå. Tommy fra Sønderborg, han har skrevet ind til os, Lau, og jeg er jo fra Sønderborg, så det er jo godt, du skriver. Ja, så kommer han nemlig igennem. Ej, Tommy, han skriver, hvad sker der i hans raketaktie Xavion? Er du med på, hvad det er for en, vi mener? Han havde 500 styk, nu står der 50 i hans oversigt. Synes ikke, der har været noget info ud om aktiesplit. Hvad er ellers panelets holdning til denne aktie? Den kender du ikke? EVAXXION. Nej. Nej. Okay. Det, jeg er vokset op på landet. Nej, jeg kender den ikke. Nej, hvis der er nogen af de andre, der kommer næste på dag, så kan det være, at de kan... Slap på, det for noget? Vi tager den med, Tommy. Jeg skal nok prøve at se, om der er nogen af de andre, der kan svare lidt på den. Så er der et spørgsmål til SP Group. Svendsen, er du inde i den aktie? Ja, ja, så nogenlunde godt, ja. Det er Jan, der spørger. Den bliver ved med at falde. Hvordan ser lav på SP Group nu, og hvor skal den hen i 2-5-årigt perspektiv? Tak for et godt program, og god dag. Ja, altså den er lidt, lidt presset baglæns, men det er aldeles udmærket og vellevet, veldrevet. Industrigruppe, som jo laver mest plastikting til industrien, som underlunder blandt andet noget af alt det, som Novo har af alle de her medicinske ting og sager, som de bruger. Devices, som det jo hedder på nu dansk. Men aktien ligger og falder lidt, og han er lidt påvirket i år af, at vi har industriel afmatning. Det er jo det, nogen diskuterer, om der er recession og afmatning, men der er afmatning, og det er det, der er problemet for. Men det er, jeg vil sige, på kurs 200, jeg ligger og lurer på den for at købe den. Det var engang været oppe i 430-40 eller sådan noget. Fordi det er en langsigtet, fornuftig aktie og så videre. Jeg så faktisk forleden dag også af et fornuftigt menneske, ham her, Torleif Jackson, manden med den sjove hat, at i hans store stamportefølje, der indgår faktisk, nu håber jeg ikke afstøre nogen hemmeligheder fra aktionærforeningen, men der indgår SP faktisk. Som jo er, og det er jo sådan en, hvor der er store, og sådan relativt, det er sådan, ellers er en stor. Men så kunne det så være sådan et selskab, man kunne investere i, hvis man tror på, at Novo kommer til at opleve endnu mere succes, og Pharma går opad? Er det så sådan lidt en anden vej ind? Ja, og konjunkturopgang, ikke? Ja. Så hvad hedder det? Og den måde, de driver det på, er aldeles fornuftigt. Så det er mere midlertidig modgang, vi havde for den dag, Skov & Company, som jeg lidt sådan, har lidt den samme struktur, sådan en der er inde i varekæden industri, ikke? Altså business to business salg af komponenter, at de kom ud og sagde, at det faktisk gik lidt bedre, det var ikke meget bedre, men lidt bedre, og de troede, at de indeværende år, altså nye år her, 24, ville komme til at få moderat fremgang. Og det er jo sådan en, der ligger der i det felt, ikke? Så man kan sige, at det er også en, hvor man kan sige, at man må købe, når den er inde i en lidt mat periode, og så, men det er sådan en, langsigtsaktie. Jeg vil sige, det er sådan en, du køber, og så siger du, jamen den aktie kan da sagtens komme. Hvis du kigger 5 år frem, så kan den jo sagtens blive fordoblet, fordi så er de jo så også tjent en masse penge i de år, men altså, jeg kan ikke se, at den skulle falde markant mere, nej. Snakker vi om SP Group eller Skov? SP Group, og det samme gælder nogenlunde Skov. Og Company. Ja. Yes, okay, vi har lige 2 minutter tilbage, Svendsen. Paul Erik, han skriver ind til os om Canadian Pacific Railway. Og nu kaster jeg bare aktier i hovedet på dig. Jeg spørger, hvad du synes om den aktie, om du kender den. Ja, det gør det. Det er jo nogle 2 år i Amerika, ikke? Så ved jeg det. Altså det er sådan lidt så stort et spørgsmål, så jeg vil gerne have lov at kigge på den til på fredag, hvor de jo har lov at komme ind og sige noget igen. Men hvad hedder det? Det er jo transportgruppesystem. Og så den er, og det er jo fragt, det handler om. Så det er ikke en, jeg går og følger med på den plan. Så. Okay, men du læser lidt op på den til fredag. Ja, kunne vi ikke få det? Ja, jo, og så i mellemtiden, der har Kim skrevet ind til os, at Evaction, min sønderborgensiske vens aktie Evaction, det er dansk selskab, der har gennemført et aktiesplit 10-1. Så der er der et lyttersvar. Til. Jamen det er Pharma, det er jo ikke noget. Nej, men det var det spørgsmål, vi blev spurgt om tidligere, hvor vi ikke vidste, hvad der var sket. Det var den aktie, jeg købte, fordi den havde noget med Eva, som min kone. Altså, så Tommy fra Sønderborg, Kim, han havde altså svaret. Men jeg troede, det var en raket, han talte om, ligesom en gomspil og sådan noget. Det var ikke tænkt, hvad? Nej, det var i overført forstand en hurtigt flyvende aktiesvindsel. Du er højt litterært plan. Ja, det var Tommy selv, der havde skrevet det. Okay, Svendsen, vi skal lige ud forbi markedet, inden vi lukker ned. Hvordan står det til derude? Jamen, så skal vi jo tilbage på markedet, og hvad hedder det? Jamen, nu virer det faktisk med 0,3%, så vi holder ikke helt dampen op. Nu må vi så se, om nogle af de her regnskaber, de er sådan set sådan pænt fornuftige, men der er ikke noget store pænt overrasket. Når en katastrofe går, Arke Daniels Midtland, det er sådan noget amerikanske grovfoder, som de ikke ved om, og økonomichefen er sat på pause. Ja, han var på administrativ orlov. 24%. Ja. Der er ingen, der aner, hvad det er op og ned på det. Men aktien faldt 24%. Men så sådan nogle chok kan du komme. Men nej, det er bare sådan lidt mat afventende. Det er hvad der sker på os. Yes. Ja. Lars Svendsen, vi lukker ned for dagens udsendelse. Ja. Tusind tak, fordi du var med til at holde humøret højt herinde i studiet, og tak til os det modige teknikken, der fik det hele til at køre rundt. Vi er tilbage i morgen.